تو چه دانی که ما چه مرغانیم؟ هر نفس زیر لب چه میخوانیم؟ چرخ از بهر ماست در گردش، زان سبب همچو چرخ گردانیم. به نام خدای رحمان و رحیم. با سلام و عرض ادب خدمت سروران عزیزم، این دوره رو با ارتباط قونیه آغاز میکنیم و توضیحاتی رو در این رابطه خدمت دوستان عزیزم عرض میکنم. راه‌های ارتباط در حلقه‌های مختلف بسیار بسیار متعدده. لزوم برقراری ارتباط از کانال‌های مختلف و از حلقه‌های مختلف رو من با یک مثالی سعی میکنم خدمتتون عرضه بدارم. شما میبینید که یک خمیر رو وقتی میخوان در واقع داخل تنور بگذارن، قبل از اون روش کارهایی انجام میدن. حالا مرحله اصولا تهیه خمیر رو ازش بگذاریم، خمیر که آماده شده تازه شروع میکنن به انجام حرکت های روی اون تا به اون ضخامت و اندازه خاصی که میخوام برسه، تا اون پختی رو که براش تعریف کردن روش راحت تر صورت بگیره. اگر این کار رو نکنن، بستگی به نوع نون، ممکنه بیرونش بسوزه و مغزش خام باقی بمونه و تعداد حرکت‌های زیادی روی یه خمیر انجام میشه تا اون خمیر در واقع به اون شکل دلخواه در بیاد بیرون. در مورد ما هم همینطوره و هر ارتباطی از یک زاویه‌ای ما رو نزدیک میکنه به وضعیت دلخواه و هر حلقه از یک منظری ما رو با هستی مرتبط میکنه و مجموعه این ارتباطات هست که اون پختگی لازم رو در مورد ما ایجاد میکنه، اون مجموعه کارهای لازم رو در مورد ما به اجرا در میاره و ما رو آماده جهش‌های بعدی میکنه که جهش بعدی حالا در هر مرحله پخته شدنه. تاز آتش میگریزی ترش خامی چون خمیر. بنابراین در این راستا مراحل مختلفی طی میشه، از مرحله‌ای که یک گندم جوانه میزنه تا زمانی که به هر حال آسیابی صورت میگیره، خمیری ایجاد میشه و بعد اون خمیر و بعد این خمیر تازه باید بره با آتش نزدیک بشه و بعد تازه این قرار شکمی رو سیر کنه، دوباره اون شکم سیر موجبات تفکری رو فراهم بکنه، یعنی شکم که سیر شد تازه شکوفایی فکری رو داشته باشه. خب اینا تو مراحل کمال هم همینطوری هست و حالا چه در مقطع کوتاه چه در مقطع کلی. مقطع کلیش اون تنور همون جهنمه، در یک جای اون جهنمه که همه این محصل غذایا رو قراره پخته بکنه، طبق صحبتی که با هم داشتیم. و بعد تازه از اونجا که در اومد میخواد نهایتاً اندیشه ای رو در انتها به بار بیاره که جواب الست و ربکم رو بده. پس مقاطع مختلف چه در کوتاه مدت و چه در طولانی مدت از یک روند ثابتی تبعیت میکنه و به هر حال ارتباطات مختلف کمک میکنن که ما اون شکل و فرم لازم رو پیدا بکنیم تا آماده بشیم برای یک مرحله ای. برای یک مرحله آماده شدن رو در واقع روی ما پیاده میکنیم. خب در مورد اینی که چرا نام ارتباط ارتباط قونی است، ما خودمونم نمیدونیم. ما فقط بعد از اینکه این ارتباط رو این ارتباط ها دریافت شده، دیدیم که این شکلش مثل شکل اون میشه. فرد بدون اینکه خودش چیزی داشته باشه اون شکل رو در واقع پیدا کرد و پیدا میکنه و در حقیقت نمیدونیم که در زمانی هم که این ارتباط برای اولین بار دریافت شده آیا همین بوده این نبوده، هیچ کدوم از این جزئیات رو ما اطلاع نداریم. و الان هم اگر در قونیه یک حرکتی رو دنبال میکنن، طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم، دوستانی رفتن مرتب میرن میگیم سوال میکنن، اونها در اون ارتباطی توش نیست، یعنی ارتباطی نمیگیرن، فقط بر اساس یک مکانیزم خود هیپنوتیزم با هم همساعت شدن و طبق یک ساعتی و بدون انحرافی توی مسیرهایی که قرار میگیرن این حرکت رو موزون با همدیگه انجام میدن، در حالی که حرکت قونیه در مورد هر کسی منحصر به خودشه. یعنی اینطور نیست که همه با هم و اونا فقط بر اساس تمرین و شرطی شدن تونستن اینو پیاده بکنن. و در این ارتباط همونطور که عرض کردم ما تحقیق کردیم، نه بحث دریافت آگاهیه، نه بحث هیچ کدوم از جریاناتی که حالا شما بهش نزدیک میشین و تجربه میکنید و متوجه میشین که این ارتباط با برکتیه. یکی از ارتباطهای پربرکتی هست که دوستان میتونن تجربه بکنن. اما اگر نامشو این گذاشتیم، صرفاً به واسطه شباهتی است که با این قضیه داره، وگرنه ما هیچی از اون ماجرا در اصل نمیدونیم. ارتباط قونی خودش نوعی همپاس شدن با هستی است، منتها از یه زاویه این بار، از این زاویه که چرخ از بحر ماست در گردش، زان سبب همچه چرخ گردانیم. یعنی با رقص عرصه جهانی در واقع یک هماهنگی پیش میاد، یک همفازی پیش میاد و به دنبال این همفازی ما کانالی میشیم که در این کانال جریانهای هم از حالا انرژی‌های مختلف و هم از آگاهی ها در واقع جاری میشه و میتونیم بالای تجربه بکنیم که با دوستان اونو مورد بررسی قرار میدیم. خب فکر میکنم هیچی بهتر از خود عمل نباشه، چون هر چی بگیم به درد نمیخوره. بله، با همین صحبت ها احساس میکنم که کل وجودم و یه سری حلقه ها گرفته و بله کل وجودم اصلا بله نمیتونم بیان کنم. بله، بسیار خوب. حالا یه تجربه ابتدایی بکنیم تا حرفای همدیگر رو بهتر متوجه بشیم. جانم ببینید، این بحث امیدوارم خیلی دامنه پیدا نکنه. خب ببینید، قونیه که نامی شهریه دیگه، در ترکیه به هر حال نامی شهری است و در اونجا عرض کنم این مراسم رقص قونیه رو همه ساله اجرا میکنن و عرض کردم شباهتی که اینجا با این مسئله داره باعث شده این نامو گذاشتیم و شاید اصلا بعدا نام دیگه ای برون بذاریم. فعلا فقط برای این که اکثر دوستان، اکثریت با این موضوع آشنایی دارن، همین نامو گذاشتیم. و البته میدونید نامگذاری مهم نیست اصلا، فقط اون خود اصل ارتباط برای ما اهمیت داره. ما مجبوریم هر ارتباطی رو، هر حلقه رو یک نامی براش داشته باشیم که وقتی با هم صحبت میکنیم بدونیم راجع به چی میخوایم صحبت داشته باشیم. لذا زیاد روی بحث نامو زیاد جدی نگیریم، فقط خود ارتباطات رو دنبال بکنیم. خب اگه آماده هستین من این توضیح بدم، توی این رابطه میتونید، البته در صورتی که این کارم نکنید خود به خود این فرم ایجاد میشه، یه دست هر کدوم به سمت بالا، یکی به سمت پایین، عرض کردم میتونید هم نباشه، ببینید که اصلا خودش موضوع به چه صورتی در میاد بیرون. خب اگه آماده هستین شروع میکنیم. مواظب سر کله و بغل دستیاتون باشین. ما جامون، توجه بفرمایید که جامون برای این ارتباط اصلا مناسب نیست. جامون این یه جای وسیع میخواد، افراد با هم فاصله داشته باشن. ولی من هر جا دیدم کار خراب داره میشه توقف میدم. البته عرض کردم مواظب سر کله بغل دستیامونم و اونجوری بشین که دیگه دو تا کله رفتیم. حالا یه ارتباط کوتاه من چیز میکنم چون میخوام شما تو جریان بیای، چشما رو ببندین که حواستون قضیه باشه. آره همونجوری مختصر چون ارتباطش میاد، قبل از اینکه دامنه پیدا بکنه من متوقفش میکنم که تلفاتی نداشته باشه. منتهاش چی بود؟ بابا کرم بود؟ نه این فرق میکنه، بابا سنتی بود. خب شروع میکنیم. خیلی ممنون، شکر. خب خیلی سخت بود چون دوستان مجبور بودن خودتون رو کنترل بکنن و اونطور که خب دوستانی که متوجه ارتباط شدن دستشون رو بلند کنن. بله بله ممنون، بله خیلی متشکر. خب حالا هر کسی حرکتش منحصر به فرده، منحصر به خودشه، منتها کل حرکت یه فرم خاص داره ولی هر کسی مثل اثر انگشت خودشه. درست شد یا نه؟ اینو بدونید همه ارتباطات یه قانون داره، هیچ ارتباطی نیست که دو نفر مثل هم، پس اونی که اونجا همه با هم هماهنگ چیز میکنن یک مسئله دیگه. جانم خب بذارید اینو با هم بررسی بکنیم که تبعات این ارتباط رو، دوستانی که وجد و سروری رو احساس میکنن دستشون بلند کنن، وجد و سروری رو به دنبال این ارتباط. خب خب بله خب اونو که میدونید دیگه، این حالتی که عقب استارتا میخوره، فقط اینجا یک بار فعال میکنیم که عملا انجام بدیم. ببینید خیلی از کسانی که حتی دوره یک اصلا نمیدونن چی به چیه، نسبت به دوره اسکنشون و مسائلشون شروع میشه. خب این دوره شیش خوشبختانه یه دوره همچین نرم و در مجموع شیرینیه و دوستانی که دوره پنج رو گذروندن اون یه خود سختی های خصوصا اسکن دوگانگی دوره پنج رو، اینجا یه فرصت تنفسی دارن. البته دیگه از این به بعد دوره ها اون بیشتر شیرینن تا مسائل بیرونیزی و تدای تلخی های بیرونیزی. بله خب دوستانی که یه پیام هایی میگرفتن دستشون رو بلند کنن، اینجوری بررسیش کنیم بهتر. پیام هایی دریافت میکردن، بله بسیار خوب. عرض کنم خدمتون که حالا یه چند بار این ارتباط رو انجام میدیم تا آخر وقتمون، تا بهتر جا بیفته و ببینیم منظور چی هست. در مورد حرکت ادراکی و ذاتی یه توضیح راجع به حرکت ذاتی و حرکت ادراکی خدمت دوستان بدیم تا ارتباط بعدی رو دوباره برقرار بکنیم. خب ما توی این چرخه انا لله و انا الیه راجعون گفتیم مسیر داریم، مسیر حرکت داریم که اونو عرض میگیم. مسیر حرکت عرضه نه زمین، و همونطور که قبلا اشاره کردیم همه واژه ها یا اکثر واژه ها دو تا معنی دارن، یک معنی آشکار و فیزیکی، یک معنای پنهان داره، یک معنای مجازی داره. معنای آشکار عرض همین زمینیست که میشناسیم، ولی معنای پنهانش کل این مسیر انا لله و انا الیه راجعون عرضه و مسیر حرکته و ما هر جایی که قرار بگیریم، در هر گوشه این هستی که قرار بگیریم، دوباره فکر و ذکر ما بحث کمال خواهد بود و ذهنیت ما بر این اساس که از کجا آمدیم، چرا آمدیم و به کجا میخوایم بریم. فرقی نمیکنه که کجا هستیم، 15 میلیارد، 20 میلیارد، 30 میلیارد سال نوری هم از زمین فاصله بگیریم، بریم ساکن یک کره دیگه هم که بشیم، باز موضوع فرقی نمیکنه. پس منظوری نیست که ما تو روی زمین فقط مسئولیت داریم و اگر از روی زمین جای دیگه رفتیم مسئولیتمون تموم میشه. هر جایی که بریم در قبال کمال لازمه که پاسخگو باشیم. لذا کل این حرکتی رو که مقطع به مقطع ما طی می‌کنیم، این حرکتی است که ذاتاً به سمت الیه راجعونه. یعنی ذاتاً چه بخوایم چه نخواهیم داریم به اون چی میشیم؟ نزدیک میشیم. الیه راجعونه، خود الیه راجعون ذاتاً یک حرکتی است به سمت کمال، درسته یا نه؟ ذاتاً ما داریم الیه راجعون میکنیم، داریم به سمت کمال میریم. اما در مورد حرکت ادراکی، اگر که من اشاره به چیزی بکنم و مثلا این ستون رو بگم چیه، چه جوابی میتونیم براش داشته باشیم؟ این چیه؟ ستون. خب اما ممکنه جواب بدیم این ستون اصلا وجود خارجی نداره، اینم درسته یا نه؟ میتونیم جواب بدیم که اینما تولو فسم وجه الله، این وجه الله است، درسته؟ پس سه تا جواب میتونستیم داشته باشیم، یکی دیواره، یکی وجه الله است، و یکی اینکه اصلا وجود خارجی نداره، همینطوره یا نه؟ خب چگونه میشه که در آن واحد این سه تا مفهوم برای ما وجود داره اما هر کسی ممکنه یک مفهومشو در بیابه، یا دو تاشو یا در نهایت سه تا رو؟ یکی صحبت از ظاهر میکنه، یکی صحبت از ذات میکنه، یکی صحبت از عدم میکنه یا باطن، درسته؟ خب بنابراین اون که من این ستون رو، این دیوار رو چی میبینم بستگی به چی داره؟ بستگی به دیدگاه و جهانبینی من داره که نگاه بکنم دیوار میبینم یا وجه الله میبینم و یا اصلا چیزی وجود خارجی نداره. خب به عبارتی کمال یعنی ارتقاء دید ناظر. خب ما بدون اینکه حرکت کنیم در کسری از ثانیه میتونیم دید ما دیدی بشه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. در کسری از ثانیه یعنی میتونه در لحظه‌ای ما به ادراکی برسیم که دیگه دیوار رو دیوار نبینیم، این زمین رو زمین نبینیم و انسانها رو در واقع به همین صورت نبینیم و همه چیز رو وجه الله ببینیم. میتونیم عدم ببینیم، میتونیم نه همین ظاهر ببینیم. لذا ما الان در وضعیتی که هستیم چشم ما چشم ظاهر بینه. خب این چشم ظاهر بین رو داریم. ظاهربینی خودش یکی از مظاهر مخفی شرک هم هست در ذهن، منتها خوب نسبت به سطح ما ندید میگیرن، ولی این ظاهربینی یعنی اون مظاهر الهی رو ندیدن خودش یه جوری یه شرک مخفی هم در این حال هست. خب پس میتونه چشم ما ظاهربین باشه، میتونه باطنبین باشه، ذاتبین باشه. اونجایی که صحبت شده که چشم باطن بین، بعضی اومدن گفتن که چشم باطن بین یعنی ما بریم بتونیم درون افراد رو بخونیم، یعنی مجوزه که برای خودشون صادر میکنن از این زاویه هست که یه جایی شنیدن که مثلا باطن بینی اما به معناش نرسیدن و در واقع باطن بینی رو فکر کردن یعنی که همون نفوذ در افراد، همون درون افراد رو دیدن. اما اینجا باطن بینی چه معنایی میده؟ دیدن ذات و دیدن باطن چه معنایی میده؟ معناش اینه که بله از ابعاد دیگه این وجه رو ما تونستیم ببینیم، وجه عدمش رو و وجه الله رو تونستیم به اصطلاح ببینیم. این میشه چشم باطن بین و چشم ذات بین و اینو چیزی که داره میریم. خب حالا کمال به چقدر زمان نیاز داره؟ 0 ثانیه. یعنی در یک طرفت العین معمولا همین طوریه، میدویم همین دویدن ها برای 0.1 ثانیه است که یه دفعه به روشنبینی نائل بشیم. خب یه دفعه به روشنبینی نائل بشیم. روشنبینی هم که میدونید دوباره بیرون چجوری چی معنی میکنن، روشنبینی دوباره همون فکرخانی و دیدن آینده و اینها. در حالی که اگر یه جای صحبت شده صحبت روشنبینی شده که بدویم تا یک جایی یه دفعه روشنبین بشیم، منظور از روشنبینی اینی که دوزاریمون به اصطلاح بیفته که بابا این یک وجهش دیواره، دو تا وجه دیگه هم داره و ما سه تا وجهشو وقتی میتونیم ببینیم با هم دیگه، اون وقت کمالی رخ داده، اون وقت یه تحولی رخ داده. این حرکت ادراکی است، یعنی یک حرکتی است که تو 0 ثانیه ما به درکی نائل شدیم، ما به ادراکی رسیدیم. یعنی در واقع حرکت خودش فقط داره زمینه رو برای 0.1 ثانیه آماده میکنه، داره برای 1 لحظه آماده میکنه. خب منظور من گویا هست یا خیر؟ خود کمال حرکت به اون صورت نمیخواد، چون توی 0.1 ثانیه انجام میشه، ولی ما میدویم اینجا، میدویم اونجا، اینجا، اونجا، اینجا، این کار، این حلقه، اون حلقه، نمیدونم، همه این کارها رو میکنیم برای 1 لحظه است این کارها. خب برای 1 لحظه است و منی که در 1 لحظه اون ندای انالحق رو رسیدیم، ندای نمیدونم چی رو و این مسائل. این موضوع یه مطلب خیلی مهمی رو برامون گوزرد میکنه. بعضی از دوستان میگن که یا ممکنه جاهایی برخورد بکنیم صحبت بکنم، بگم ما که از ما که گذشت ما دیگه وقتی برای کمال نداریم. خب از این صحبت ها شنیدین یا نشنیدین؟ از این صحبت ها زیاد هست که ما دیگه نه دیگه ما آب از سرمون گذشت، یعنی یکی از ترفندهای شیطانه که نه دیگه گذشت دیگه، در حالی که ممکنه بردی در 10 ثانیه به آخر اومونده، خب ثانیه اول از این 10 ثانیه در 1000 ثانیهش این موضوع رو متوجه بشه و 9 ثانیه بعدیش انسان با کمالیست، ممکنه که درست در آخرین ثانیه متوجه بشه، 1 میلیونم ثانیه آخرش خب در واقع انسان نسبت به این سطح، نسبت به این سطح تونسته رسالتشو به انجام برسونه. رسالتش این بود که همین موضوع رو متوجه بشه، یعنی ما اومدیم اینجا که این 3 تا دیدو بتونیم با هم تلفیقش کنیم، 3 تا دید مختلفو بتونیم با هم نگاه کنیم. الان یه بعدی داریم میبینیم، 2 بعد دیگه شو درک نمی کنیم، قادر نیستیم درکش بکنیم. درست شد؟ هدف از تمام کارهایی که میکنیم، حالا در تعریف عبادت و اینام ترم 2 هم با همه صحبتی داشتیم، اشاره داشتیم، منظور رسالت ها این یکی از رسالت های ماست که بتونیم به باطن راهی پیدا بکنیم. خب موضوع روشنه یا روشنه؟ اگه بفرمایید. خدا قلندرها رو از ما نگیره. بله بفرمایید. من سوالتون رو شنیدم، البته برای اینکه دوستان در جریان. این کمال مخصوص همین مقطع زندگیه یا اینکه ما احتمال داره تو این مقطع زندگی متوجه نشیم این کمال رو و در مقطع بعدی از زندگی متوجه بشیم؟ بله ببینید، در هر مقطعی امکان جبران مسائل گذشته هست، مثلا در دانشگاه میشه کمکاری دوره دبیرستان رو جبران کرد، درسته یا نه؟ اما اون چیزی رو که در دانشگاه میخواد اتفاق بیفته مسلماً زودتر از مقطعش فشار و سنگینی زیادی رو داره به همراه خودش داره. این میشه، منتها خب اگر در همون دوره خودش انجام بگیره باری برای دوره بعد باقی نمیمونه، کما اینکه ما دقیقا میدونیم بعضی از کاربردهای ذهنی درست تو عالم برزخ که الان هستن تو برزخشون متوجه میشن که چی هست. برزخ دوباره یک فرصتی هست که اون ماجرا جبران میشه، یعنی برزخ ها فرصت هایی هستن که بازم موضوعات مورد بررسی قرار بگیره. درست شد؟ ولی خب بهتره که این مسئله در همون زمان، در زمانهای خودش هر مقطعی رو ما دریافتش رو بکنیم، چون این از سرگردانی در برزخ و اینها جلوگیری میکنه. توجه میکنید؟ یعنی این ادراکات به ما کمک میکنه که در واقع ما بیش از پیش به مجاز بودن پی ببریم و برزخ گرفتار نشیم. کسی که این مسائل متوجه نمیشه و همه چیز رو حقیقت میپنداره، وابستگی خودش هم براش حقیقت داره و بهش جامعه عمل میپوشونه. ولی وقتی این دیدگاه ها پیش میاد، در واقع عارف، یا حالا ما میگیم عارف منظور کسیست که به این چیز رسیده، به این شناخت رسیده. عارف حالا منظورمون افراد خاصی، عارف که به این شناخت رسیده دیگه تو برزخ گیر نمیکنه، متوجه میشه که این چه بچشه و این چطوریه و ماجرا از چه قراریه. نمیاد بند یک مجاز بشه. شرمنده رهروی که نظر بر مجاز کرد، بنابراین اون گیر نمیفته. ولی کسی که اینا رو نمیدونه گیر میفته. برزخ ها بین هر مرگ و تولد، مرگ یک مفهوم دوگان چیزی نداره که هم مفهوم خود مرگ رو بده هم مفهوم تولد رو. در واقع بین مرگ و تولد یک گپ و شکافی میفته که برزخه. الان ما که اینجا هستیم از برزخ زندگی قبل اومدیم، یعنی متعالی های زندگی قبل هستیم و هنوز خیلی عادت برزخ زندگی قبل گیرن. خب گیرن همونطور که اینجا کاربردهای ذهنی، ببینید تجربه که اینجا میکنیم کمک میکنه که همه چیز رو بهتر متوجه بشیم. الان کاربردهای ذهنی که شما تجربه کردین تو برزخ ها گیر هستن یا نیستن؟ برزخ گیرن دیگه، تو برزخ گیرن، نمیتونن برن و پابند اینجا هستن. ببینید چون بحث قیامت در لامکانی و لازمانی است، به عبارتی تموم، بله، ولی به عبارت دیگه یک مرزی است که اونجا تأخر و تقدم چیزی نداره، معنی نداره که بگیم که اینا تمام شده تمام نشده. اونو جدا بذارید نگاهش میکنیم، چون همین که وارد لامکانی و لازمانی بشیم تقدم و تأخر معنی نداره، انگار همه اینجان انگار نیستن، چون در گذری با 7000 سالگان سر به سری دیگه تقدم و تأخر مطرح نیست. کی پیش کسوته کی پس کسوته و اینا دیگه مفهومی نداره. خب حالا برزخ نسبت به گذشته چشم بیناست، ولی نسبت به، یعنی توی برزخ به گذشته میشه نیا کرد، اما اگر برزخ رو پشت سر گذاشتیم ولی زندگی بعدی نمیدونه گذشته چی بوده. این قانونه، قاعده است. یعنی اگر میدونستیم الان زندگی قبلیمون رو، معما حل شده بود، ولی از برزخ که گذشتیم این روند حرکته. چی رو؟ در برزخ به گذشته راه هست، یعنی گذشته رو میتونه ببینه. اگر چی؟ نسبت به اون مقطع، نسبت به اون مقطع با سواد لازم میره میشینه سر کلاس بعدی. تو تابستون تجدیدیه، تو تابستون درسش رو خونده شهریور قبول شده، حالا وقتی که میاد کلاس بعدی قرار میگیره، حالا بعضیا توی خرداد ما قبول شدن، بعضیا قبولی شهریورن، یعنی تابستون برزخه. اگر گذرون شهریور گذرون دیگه با همون نمره قبولی اومده نشسته، فرق نمیکنه سوادش با سواد اینو که خرداد قبول شده یکیه، این اون بلده اون هم بلده، درست شد؟ یعنی اگر منظور بلد بودنه این هم بلده اون هم بلده. جانم جانم ببخشید استاد، این میگین شما مرحله بعد زندگی بعدمون که شروع میشه، دانش کمالی هم که داشتیم، خب دیگه دستیابی پیدا نمیتونیم بکنیم عملا توی مرحله بعد زندگیمون، کمالمون رو میتونیم، یعنی چیزی داریم توی دستمون؟ تو کدوم مرحله؟ ببینیم برزخ، برزخ اومدیم، تولد پیدا کردیم، اومدیم تو زندگی بعدی. پس دسترسی پیدا نداریم به مرحله قبل که ما چی پیدا کردیم؟ چرا دیگه؟ الان نوزاد که اومد اینجا متولد شد، نوزاد محصلشو، محصل سوادشو آورده اینجا، ولی یادش نمیاد که شهریور چه سوالی ازش کردن، یادش نمیاد که خرداد چی بود، و نمیدونه که خردادیه یا شهریوریه، یه ضرب قبول شده یا دو ضرب، اینا رو نمیدونه، چیزی نمیدونه، ولی یه ماحصلی داره که شدیم ما. خب از همین رو گفتیم دو تا نوزاد مثل هم شما پیدا نمی کنی، حتی اگر دو قلو باشن، حتی اگر تکثیر سلولی بشه در آینده، مثل هم هرگز نخواهد. جانم بفهم ده. بله برزخ، یا به عبارتی اگه اینجوری بکشیم، در برزخ ما بین همون دو تا نیرو هستیم که تصمیم بگیریم، زندگی در اینجا یا زندگی در اینجا. اما وقتی تو خود زندگی قرار میگیریم با تحت تاثیر دو تا نیرو هستیم مثل الان، منتها فرقشون اینه اینجا میتونیم انتخاب کنیم که در اینجا زندگی بکنیم، مثل کاربرد ذهنی که بین ما زندگی اینجا رو انتخاب کردیم، تسخیر میکنه و داره زندگی میکنه، یا زندگی اینجا رو انتخاب کنیم یا زندگی اینجا رو. اما وقتی تو این زندگی قرار میگیریم یا قرار گرفتیم، نمیتونیم زندگی رو بگیم ما برگردیم به اینجا یا برگردیم اونجا، فقط تمایلات ما هست که میل به گذشته داره یا میل به آینده داره. پس اینجا بحث تمایلات ماست، اینجا بحث اصلا زندگی ماست. خب الان اینجا تمایل ما این ورش میل به پرستش و این حرفا تمایل داریم، عقل به گذشته، از شد آدم پس از جدو، اون ور تمایل به کمال داره، که تمایل به الیه راجعون داره به طور کلی. اما اینجا بین دو تا زندگی رو میخواد انتخاب بکنه، درست شد؟ و همیشه ما تحت تاثیر این دو تا نیرو هستیم، منتها یکیش تمایله، یکیش اصلا خود زندگیه. برزخ ما بین دو تا زندگی قرار میگیریم که بریم یا نریم. جانم جانم بفهم. الان فرض کنید اگه ما اینجا زندگی میکنیم، اگر اینجا زندگی میکنیم، کاربود ذهنی اینجا قرار میگیره، کاربود ذهنی ما، کاربود ذهنی ما میخواد زندگیشو انتخاب کنه، بره اون وقت زندگی کنه یا اینجا زندگی بکنه، درست شد؟ یا نه برزخ خودشونن، بله، برن اون زندگی یا بیان این زندگی. اما ما که اینجا هستیم، ما این انسان، این انسان تمایلاتمون رو ما میتونیم انتخاب کنیم که ارتجاعی باشه، بخوایم عطر به گذشته داشته باشیم، خب پرستش، مورد پرستش قرار بگیریم، از شد آدم پس از جدو، اون ذهنمون هست یادشه که اون لحظه اول جهان هستی چه احترامی برای ما قائل بود، ما رو چجوری تحویل گرفت و انقدر به ما توجه کرد تا ما عاشق خودمون شدیم و اولین مرحله درک عشق رو ما اونجا تجربه کردیم. و اولین فاز آشنایی با عشق این بود که ما عاشق خودمون شدیم، و بعد یه فاز دیگه هم عشق خودمون هم عشق به بیرون، فاز بعدی عشق کامل به سمت بیرون، یعنی تجربه رحمانیت. خب همونو که راجع به خدا میگیم رحمان و اینها و میگیم الهی راجعون، یعنی ما داریم میدیم به سمت رحمانیت، درست شد؟ بنابراین ما الان ناخودآگاه عطف به گذشته داریم، یعنی میخوایم هستی به ما توجه کنه و همه چیز به سمت ما معطوف بشه، همه چیز و زمین و زمان داد بزنن که ماها رو دوست دارن و ما رو مورد توجه قرار بدن. این نیاز همه انسان هاست، همه انسان معمول. جانم جانم جانم کنه این که مثلا مکالمات ذهنی بهشون دسترسی پیدا کنیم هست، اونا میتونن انتخاب بکنن زندگی. ببینید اینجا یه مسئله است که ما گفتیم از مرحله تعالی برگشت به گذشته، میگیم متعالی بر نمیگرده، اینه که وقتی اومد اینجا، اینجا قفل میشه، وقتی اومد اینجا، اینجا قفله. برگشت به گذشته با جزئیات امکان نداره، با کلیات امکان داره. میدونی با جزئیات این که برگردیم میبینیم که من کی بودم، چی بودم، اون زندگیم چجوری بوده، این جزئیات نیست. ولی کلیات حلقه انا لله و انا الیه راجعون چه مکانیزمی داشته، چه مکانیزمی داره، کلیاتشو بهمون میگن، کلیات جهانهای موازی رو بهمون میگن کلی، ولی نمیگن که کانال بغلید وضعیت چجوره، که تو اگه ببینی خوبه بگی خوب این خوبه دیگه، من اینورش کلیات حرکت رو میدن، اما جزئیات تاپ سیکرت و محرمانه است، درست شد؟ و از اینجا که آن را که خبر شد خبری باز نیامد، تا هیچ نگذاری که نمی آیی باز، برگشت نیست. اما مسلمن اونی که گفته تا هیچ نگذاری که نمی آیی باز، هان بستر این دراهه از روی نیاز، هان بستر این دراهه از روی نیاز، تا هیچ نگذاری که نمی آیی باز. ببین چی میخوای، چی نیاز داری، وردار که اونجا سر این دراهه توجه میکنید دیگه برگشت نیست. ولی خب شما میبینید که اگه بحث کاربود زندگی، کاربود زندگی که بین خودمونه با ما داره زندگی میکنید، حالا دیگه لااقل ما این برامون مسجل شده دیگه، درسته؟ اینجا تموم شد، اینجا میمیره، اینجا این کاربود ذهنی، اینجا از اینجا این کاربود ذهنی تولد پیدا میکنه تو فرم جدید، تو فرم خب اینجا از اینجا تولدش تو فرم جدید و از اونجا اونم میمیره، اونم میمیره به زندگی بعدی دوباره برزخ و بعد دوباره همین ماجرا ادامه پیدا میکنه. ببینید بدونید چطوریه پاسخ به این سوال مشکله. البته ما میدونیم قانون حکم فرماست و وقتی به یه قانونی رسیدیم قانونه، اما به علت مشکل بودن این بحث آزادش بذاریم و بازش بذاریم، میگیم خب آره باشه با مأموریت تو بر میگرده، پس باید مأموریت ثابت بشه، توجه میکنید مأموریت ثابت بشه، همونی که صحبت کردیم، مثلا میگه که من با نمیدونم چی در ارتباطم، میگیم خب چی میگه، چی یادت داده، میگه هیچ، از این نمیگه هیچی، میگه نه میاد ابهت و نور و از این چی ماجرا. خب اون نمیاد که فقط نورشو نشون بده، اون اگر بیاد حتما مأموریت مهمیه که بیاد، این مأموریت مهم باید روشن باشه، دقت میکنید این مأموریت مهم باید روشن باشه، وگرنه به واسه رجعت رو من در واقع میخواستم سوال بکنم، سوالشون بود میشه راجع به رجعت صحبت کنیم؟ بفرمایید. رجعت بازگشت، همون رجعتی که مصطلحه تو دین که بعد از ظهور رجعت اتفاق میفته، نزد مسیح که حالا زندن. ببینید این ماجرای که صورت بگیره، بحث احراز پست نمایندگی شبکه مثبت و شبکه منفی که جفتش احراز روش تو صورت میگیره، یعنی نمایندگانی پیدا میشه و این نماینده ها در همه ادیان تقریبا مطابق با اون دین و مذهب اسمی داره دیگه، میدونید و همه رو به اصطلاح هست. خب این اگر اینو اسمشو مأموریت بذاریم میبینیم یک مأموریت مشخصه، یعنی میتونیم بگیم خب بله خب مأموریت بزرگ، بزرگترین جنگ تاریخ بشری میخواد رخ بده، رویارویی علنی شبکه مثبت و منفی میخواد رو زمین رخ بده. خب این مأموریت مشخصه، توجیه پذیره، اما موارد دیگه هیچ نوع توجیه هیچ نوع نمیگیم، باز کلی نگیم، شاید بعضی ها خب چیزی برای ارائه داشته باشن، ولی این قانونشه که باید حتما مسئله و مطلب مهمی باشه. و جانم زه ببینید، عرض کردم که بعضی از مباحث رو نمیشه در اون خیلی وارد شد، کلیتش رو بپذیریم. توجه میکنید؟ کلیتش رو بپذیریم. ما کلیتش رو میدونیم که نماینده خواهد داد. شبکه منفی دجاله، شبکه مثبت هم اسمی داره. درست شد یا نه؟ ببینید کلیتش رو بپذیریم، برامون هم کلیتش مهمه. درست شد یا نه؟ چگونگیش در ولی اول زیاد خودمون رو درگیر نکنیم، به خاطر اینکه مقوله بسیار مشکل و سنگین و پیچیده ایه. توجه میکنید؟ و بنابراین ممکنه که افراد با تصورات خاصی روی این مسئله فکرهایی دارن، بینشهایی دارن، اینو زیاد وارد مقولهش به صلاح نشه. بفرمایید. این میکروفون رو بدین خدمت سرکار. من سوالم این بود که میتونید سندی بیارید مبنی بر این که نوزادی که متولد میشه در عالم برزخ بوده و آیا به اصطلاح اون چیزهایی که حالا اون نمودهای منفی که داشته میتونه اینجا جبران بکنه یا نه؟ یعنی میخوام سند رو بدونم. حس برم خدمتون اگر سندی بود که معما حل بود. ملاک تجربی است. ملاک تجربی است که دو تا نوزاد مثل هم، شما نوزاد شخصیت اولیه داره یا نداره، یعنی لحظه که متولد میشه. خب حالا اگر که بحث مربوط به ژنش بشه، پس همه ما تبرئه میشیم، برای اینکه هر چی که هستیم دیگه محصول ژنیم. ژن، ببینید، ژن، نهاد، فطرت، سه تا نرم افزار میاد. ژن حسن و سوء سابقه فیزیکال ما رو انتقال میده. توجه میکنید؟ نهاد همونه که از زندگی قبلی انتقال پیدا کرده. فطرت اون چیزی است که فلمها، فجورها و تقواها، همون بد و خلقت در ما چیکار کردن؟ گذاشتن که این موجود یک سری چیزای نرم افزاریش تثبیته و اونجا هست و بر اساس اونا کار میکنه، همون که به او الهام کردیم خوب و بد، و اینو جز نرم افزار مادر و نرم افزار اصلی ماست. جانم جان اون ثابته و اون تثبیت شده، ولی در مورد نهاد این دیگه نفر به نفر نهادش فرق میکنه. نهاد با ژن متفاوته. خب نهاد با ژن متفاوته و دستمایه است، در واقع از نظر ما دستمایه زندگی قبلی است که انتقال داده شده به اینجا، و خودمون با این حسابه که توضیح میدیم در خیلی از مسائلمون شریکیم، و یعنی حالا با اون نهادی که آوردیم یه سری از دستاوردها اینجا محصول همون نهاد ماست. یه بچه حسودتر از اون یکی، یه بچه عجولتر از اون یکی، یه بچه کنجکاوتر از اون یکی، یه بچه درست یا نه؟ حتی اگر دو قلو باشن دو جور مختلف فکر میکنن. خب اینو چیکارش کنیم؟ بله؟ خب بعضیا فکر میکنن که نقطه صفر هم اینجاست. بعضیا فکر میکنن که اینجا موقع تولد نقطه صفره، همه آدم و حوا اومده اونجا، اینم نقطه صفره و بعد از اینجا میریم اینجا تمومه و اینم دنیا اونم آخرت. ببینید این جایی که داریم صحبت میکنیم ذات و نهاد و تینت یکیه، همون نرم افزاریست که از زندگی قبلی هرچه بله گرجان بده از سنگ سیاه لال نگردد، با تینت اصلی چه کند بدگوهر افتاد. این تینتی که آورده این اصلا بر ذات اصولا. حالا کمال یافتشین، اگر کمال یافته نبودین اینا ببینید قبولیه، یکی با 10 قبول شده، یکی با 20 قبول شده، ولی قبول شده درسته؟ تموم شد نسبیه. دوباره اگر که همه عین هم بودن که اینجا دوباره موضوع ببینید باز اینطوری نمیشه فتوا نمیشه داد که هر کس خوبه اونجا خوب بوده، هر کی بده اونجا بد بوده. خب این زندگی بعدم میتونه میشه دیگه، بعدم خب از حالا نتیجه معلوم میشه دیگه، نتیجه معلوم میشه که اینه که اینجا بده دیگه تا آخر میره بده، اونم که اینجا خوبه تا آخر میره خوبه. ممکنه یه خوبی یه دفعه بد بشه، یه بدی یه دفعه خوب بشه. مثلا توضیح دادیم پولس شکنجه‌گر بشه پولس رسول، یعنی همون یه لحظه است. خب داشته میرفته یه لحظه یه آگاهی و اونو تصفید و از شکنجه‌گری شد رسول، درست شد؟ پس این اصلا دلیل نمیشه. یه نفرم که میاد بدتینته اینجا یک لحظه میتونه اون حرکت ادراکی اون روشنبینی روش تحول ایجاد بکنه، دلیل نمیشه. ببخشید استاد در ادامه اون سال بله اون فطرت انسان دوباره بر حق پرستی در کمال جویی و در اون چیده کلش اینه فعلا ما فجورها و تقوا در واقع نهاده شده. در خدا جویی مفهوم این نیست که ببینید انسان در فطرتش اینو گذاشتن تو چیستی؟ این در فطرت انسان چند هزار سال قبل از اینکه انسان از در چپ راستو بشناسه گفته من کیستم و بعد چی به وجود آورده و بعد این توی مادر برده توی فطرت. اما اگر ما فطرتن خدا حالا پرست که چیز غلطی یعنی خواهان حق بودیم که خب وضعمونی نبود، ما فعلا ما فجورا و تقوا ها اینو دادن اونم دادن، انتخاب با ماست. اما تو کیستی عامل حرکته، این عامل حرکت رو به ما دادن. خب برای اینکه فکر کنیم کیستیم انسان اگه حرکت کرده بخواد مدیون این سواله. خب مدیون یه دونه سواله که چند هزار سال قبل مطرح کرده، من کیستم؟ خب استاد ببخشید صفات اخلاقی هر فرد یا هر نوزاد که میفرمایید مثلا دوتا دوغلو چرا شبیه هم نیستن مربوط به نسل‌های قبلی نمیشه، یعنی نه فقط به خاطر پدر مادری که دارن، پدر مادرهای اجدادشون مربوط نمیشه. ببینید شما اگر مسئله رو به ژن اصلا کاری نداریم، به صد نسل قبل برگردیم، خب اگر مسئله به ژن خاتمه پیدا بکنه مسئله فلسفه خلقت منتفی میشه. من اگر اینم محصول ژنم، خب اختیار اینجا خب شما اگر اینی خب بله بعد شما میگید که بله شما میفرمایید که خب من چیکار کنم دستمای روز اولی که به من دادن ژن گذشتگان من بوده، خب طبیعی بوده که احتمال سقوط من بیشتر باشه. این عدالت به خطر میفته، عدالت به خطر میفته فلسفه خلقت منتفی است. خب بحث شباهت ظاهری اصلا نیست، بحث نرم افزاریه، بحث شباهت نیست. خب حالا سمبولیک درست شد؟ حالا چه نتیجه میخوام بگیریم از این مسئله؟ بله، اینه که هر کسی بر اساس اون مسیری که میاد، اختیاری که میکنه، نرم افزارشو مینویسه و پر میکنه و از اینجا به اونجا به اونجا از این نرم افزار استفاده میکنه. حل شد یا نشدن؟ خب حالا دوباره جانم، و نفس و ما سواها فلما فجورا و تقواها. نفس رو قرار دادیم خب، و این نرم افزار رو تو شگاه کردیم، جاسازی کردیم و نوشتیمش، الهام کردیم بهش، وحی کردیمش که فجور تقوا میتونی حالا بپذیری، بگیری، بفهمیش. ببین روی نفس دوره بعد صحبت میکنیم مفصلتر. خب ببینید، فرض کنید که از اینجا به بعد این میشه لا مکان و لا زمان، و اینجا بحث لا مکان فرض کنید و اینجا مکان و زمان، درست شد یا نه؟ توی اینا خودش مقطع مقاطعی داره که برزخ‌ها، برزخ اینجا با برزخ اینجا با برزخ اینجا، مثلا بعد از بهشت یکی از برزخ‌ها همون مرحله چیه؟ اعراف، قبلا توضیح دادیم مرحله اعرافه که فرد بین گذشته آینده هاج و واجه و دوباره داره این برو نگاه میکنه اون برو نگاه میکنه. خب حالا ممکنه کسی بگه خب این برو نگاه میکنه اون برو نگاه میکنه، این بر که جهنمه دیگه، این بر باید فرار کنه، ولی تازه برای جهنم متوجه شیرینی جهنم میشه، متوجه میشه که عجب ازدواج میمونی در جهنم رخ داد. خب عجب این دوتا من ثابت و من متحرک رخ دادن، تازه متوجه میشه که ممکنه که دل نکنه بره جلو. یعنی همیشه چیزی عامل عطف به گذشته روی ما همیشه سواره، همیشه هست. خیلی از مواقع الان ما تو زندگیمون اون لحظه نمیخوایمش، میگیم اه این بگذره، ولی الان وقتی میگذره میگیم که یادش بخیر، عجب این دوران دبیرستان عجب دورانی بود، عجب. حالا اون موقع کفری بودیم، میگفتیم چرا نمیگذره، چرا زود چیز نمیشه، درسته یا نه؟ این حالتو همیشه هست. خب ارتباط قونیه رو یه بار دیگه تجربه بکنیم و همون جایی که هستین یه دست پایین و یه دست بالا، البته نگیریدم خودش این حالت پیش میاد، ببینیم که این ارتباط چطوریه تا من تو این رابطه یه فرق نمی کنه. هر جوری ممکنه بالا بگیرین دست بیا پایین، کله به چرخه ممکنه. بنابراین چون گفتیم هر کسی این حلقه رو مثل اثر انگشت خودش، یعنی مختص به خودشه، شروع کنیم. خب خیلی ممنون. خب دوستانی که ارتباطشون برقرار بود دستشون بلند کنن. بله. خب دوستانی که دریافتایی هم داشتن دستشون بلند کنن. دوستانی که احساس وجد و سروری هم دارن، احساس سبکی و وجد و سرور دارن دستشون. خب ممنون. البته عرض کردم اینجا این فضا فضای نامناسبی است و افراد چون مجبورن سعی کنن خودشونو کنترل کنن، این تو در نمیاد با این ارتباط. در این ارتباط باید جوری ما آزاد باشیم. بله چون اینا رو از قبل استاد زدیم براتون اگه خاطرتون باشه. جانم جان. بله ببینید حالا بعداً متوجه میشید که این با اون فرقهایی داره. شما ممکنه ظاهراً به حالت توجه بکنید، ولی نه، صبر کنید، عجله نکنید، بعداً قیاسش بکنید، اصل ماجرا رو توش قرار بگیرید. این بله اون میشه، اون میشه زمانی که این قضیه خیلی از درون ایجاد آزار بکنه، یعنی تو اورلود باشه، در دور یک هم ممکنه این اتفاق بیفته به عنوان یک کار درمانی اورژانسی. بله منتها میگم حالا ببینید اینو ادامه که میدیم ببینید فرق داره یا فرق نداره. من اینو خدمتتون عرض کردم حرکات، ولی اینجا الان یه مسئله اینه که یه چیزای دیگه هم توش جریان داره. جانم جان فراموشی به چی کمک کنه؟ اینو متوجه نشدم. این میکروفونم لطف کنید با میکروفون که همه دوستان بشنون. در هر مقطع از زندگی شما فرمودین تمایلات ما این نقش رو بازی میکنه که ما به سمت بالا حرکت کنیم یا به سمت بله بله. حالا ما اگه در هر مقطع یه نیم نگاهی به باطن داشته باشیم که همون عدم یعنی وجوده، خب میگم مثل دانش آموزی که داره درس میخونه که یه امیدی داره، حالا یه جایی میاد نه امتحانی هست نه کلاسی هست نه درسی هست، چیزی وجود نداره که بخواد انگیزه باشه براش تلاش کنه. اینجا نقش تمایلات و این نیم نگاهی اگه داشته باشیم چی میتونه اون انگیزه رو ایجاد بکنه؟ این منظور شما از اینجا کجاست که کسی در هر مقطعی حالا همینجا شاید یا مثلا حتی نیم نگاهی به زندگی بعدی شاید یه افسردگی برای اینجا شاید ایجاد کنه؟ یعنی ببینید توی یک مقاطعی ممکنه فرد در واقع اون چیز اصلیش رو از دست بده، مثل حالتی که تو افسردگی ایجاد میشه دیگه، فرد انگیزه ای هم نداره، مثل یه ماشینی میمونه که چارچرخش رو پنچر کرده اونجا، از حیز انتفاع افتاده. خب از حیز انتفاع این ماشین افتاده، چرخش پنچره و یه آدمی که افسرده است، آدمی که انگیزه ای نداره، در واقع مثل یه ماشینی میمونه که پنچر شده. خب حالا منظور شما چیه؟ از ببینید این اسمش حرکت به جایی نیست، این اصلا حرکت نیست. ما میگیم سه بعد وجودی داریم، این سه بعد رو باید درکش کنیم. دقت میکنید این سه بعد هم نرفتیم داخل این ستون که، درسته یا نه؟ از بیرون گفتیم این چیه؟ شما سه تا جواب میتونستیم بدیم، مگه رفتیم داخلش؟ حالا برای چی؟ چرا حرکت از ظاهر به باطن؟ به خاطر این موضوع. ببینید الان همین قضیه که گفتیم، همین مطلبی که خدمتون عرض کردیم، ما یه ظاهر داریم یه باطن. ظاهر به ما میگفت که این ستونه، باطن به ما میگفت چی؟ میگفت وجه الله و عدمه. خب اینو ما از چه طریقه بهش رسیدیم که اصلا دید ما باید چه جوری باشه؟ از طریق عرفان. خب عرفان، پس اگر بگیم حرکت از ظاهر به باطن هست، گزافه نگفتیم، بی خودی نگفتیم، آره یه چیزه. بنابراین کل قضیه اینه که ما از ظاهر بینی به باطن بینی برسیم. اما در این مورد باطن این قضیه این بود که یه وجه الله داره یه عدم داره، درست شد یا نه؟ خب پس کلن میگیم عرفان میخواد چیکار کنه؟ میگیم عرفان میخواد ما رو از ظاهر به باطن سوق بده. کل درسته یا نه؟ حالا اومدیم روی یک موضوع، منظوری نیست که ما به باطن این ستون نفوذ کردیم. این ستون همون ستون بود، ستون هستش. دید ما هم همین دیده، درسته؟ اما میتونیم هر ستا وقتش رو با همدیگه درک کنیم. بفرمایید. بله و این ارتباط با اعمال شاقه بوده. این دیگه ادراکش یکی یک بوده. بله ما اینجوری گفتیم، ببینید ما اینطوری گفتیم، رند یادتون رفته؟ ما گفتیم که این ستاشو یکیشو نبینید. الان شما اگر قرار باشه فقط وجه الله رو ما ببینیم دیوانه میشیم، درست یا نه؟ مگه دیگه میتونیم به روابط عادی زندگی سرگرم میشیم؟ اصلا دیگه امکان نداره بتونیم. و اون بحث شیدایی پیش میاد. اگه بتونیم عدمش رو ببینیم، یعنی ببینیم که همه چی مجازه، حالا شما حسابش رو بکنید که چه وضعیتی پیش میاد. خب ببینید که در اون صورت چه وضعی، یعنی یه وضعی پیدا میکنیم که هر کی ما رو ببینه میگه این قطعا تعادل روانی و ذهنشو از دست داده. ولی قرار نیست که ما اونجوری باشیم. هر سه بعدش رو میتونیم ببینیم، زندگیمونو بکنیم، بریم بیایم، حواسمون به همه مواردش باشه. این میشه رند. ببینید اتفاقا این حالا این بحث خوبیه. اتفاقا افرادی که وابسته هستن سریعا افسرده میشن. وقتی وابستگی هست، الان چرا درصد افسردگی وحشتناک بالاست؟ به دلیلی که وابستن و زندگی هم این حرفا حالش نمیشه. هر روزی یک بازیهایی میکنه که اون چیزای مورد علاقه ما رو اما دور میکنه، نزدیک میکنه، دور میکنه، نزدیک میکنه، قطع میکنه، نمیدونم میبره، میاره و ما همش دلمون در تب و تابه، آی دور شد، آی نزدیک شد، آی رفت، آی اینجور شد. درسته یا نه؟ ولی وقتی که ما بحث کلیت ماجرا رو دریافت کردیم که هدف از این بازی ها چیه، از این بود ما مسئول میشیم. دیگه این قضیه نمیتونه روی ما بازی های خودشو پیاده بکنه. دقت میکنید؟ منتها توی یک بره هایی من منظور شما رو متوجه میشم، چون ما یه دفعه میایم توی یک زمینه قرار میگیریم که برامون غریبه است، این حالت رو قبلا تجربه نکردیم، نمیدونیم چی میخواد بشه، یک دغدغه خاطری ما رو میگیره که تو این دنیای جدیدی که پا گذاشتیم این چجوری میخواد بشه، برامون غیر قابل درکه، لذا یک وحشتی ما رو فرا میگیره که در این دنیای جدید نکنه اتفاقاتی میخواد بیفته که من نتونم خودم رو باش سازگار بکنم. خلاصه یه ترفندهایش ادانم هست، یه استراب ما رو میگیره ولی دیریازو خودمون رو پیدا میکنیم و متوجه میشیم که نه ماجرا چیه. خلاصه یه برزخیه، همینم برزخه بین حالت گذشته و حالت جدید. همیشه تو این قانون برزخ و اینا تو همه حالتی هست و ما لحظات تو برزخ بین زندگی جدید و زندگی قبلی قرار میگیریم. اینو برگردیم به گذشته یا بریم تو وضعیت جدید. این مرحله رو باید طی بکنیم. و توش تصمیم نهایی رو بگیریم. یعنی محلیش که میگن خانم تا فردا وقت داری راجع به این خونه تصمیم میگیری، میخوای بخریش یا نمیخوای. خب این ماشین رو میخوای یا نمیخوای. این چیزو میخوای تا فردا بهتون فرصت میدیم به ما جواب بدیم. درسته؟ تا اطلاع ثانوی شما این فرصت رو دارید که بگید میخواید برگردید به زندگی سابق، تفکر سابق یا زندگی جدید. و توصیه اینه که به آینده بریم، به بعد بریم. یا ایها المدثر، خب ای گلیم بر خود پیچیده. کدوم گلیم؟ گلیم افکار گذشته، اون افکار پوسیده و چیده گذشته مثل یک گلیم بر خودمون پیچیدیم دیگه. و اینه که این انداختن این گلیم افکار گذشته اگه خوب بود که خب ما طبیعتاً دنبال فکر دیگه نمی رفتیم، طبیعتاً دنبال تحول نبودیم، خوب بود دیگه. قبول یا نه؟ اگه میتونست ما رو خوشبخت بکنه که خوب کرده بود. بنابراین ما دنبال فکرهای نوینی هستیم، دنبال راههای نوینی هستیم، دنبال سنت شکنی هستیم که بریم خودمونو نجات بدیم. اگه خوب بود که به تکاپو نمی افتادیم که. لذا این ترس و وحشتون بیفایده است. بفرمایید. ببخشید، در مورد اتصال قونیه میفهمید که لایه‌شو داریم برای دیگران یا رای دور دارن؟ این فقط برای خودمونه. دوستان خواهش میکنم این قضیه رو محرمانه نگه دارن. با توجه به سابقه که داریم بعضن پیش اومده که میرن به افراد میگن، اونا وارد قضیه میشن، مورد حمله قرار میگیرن و خلاصه با مواردی برخورد شده قبلا که خب موزلی پیش میاد، باید هر رفع و رجوعش کنیم، وقتمون گرفته میشه. اینا رو بین خودمون باشه و مخصوصا هم که ازش یک استفاده در اینا، یک موردش هم در اینجا آقای متین در قبل از دوره خودش یه همچین ماجرا رو تجربه کردن، همجوری وارد این ارتباط بشن و بعد مورد حمله قرار گرفتن اونا که واقعا خب مشکل داشتیم باش تا حل و فصلش کردیم. بنابراین این چیزها رو بدونید کلن دیگه، لازم نیست ما همیشه بگیم. یک حلقه ای که مال خودمون هست یعنی تموم شد و دیگران تقلید از اون اونها رو در معرض حمله قرار میده. شبکه منفی حمله میکنه و همینی که اونا میخوان وارد این قضیه بشن خود این حمله داره. اما برای ما مسئله نداره، چون حفاظ داریم، باز حلقه رو داریم، تو حلقه هستیم، مشکل نداره. بعد یه استفاده درمانی هم داره که بعد از زنگ تفریش فایا رو ریختن بعد از انجام بدید، اون مسئله نداره، ولی حواستون باشه که مورد تقلید. خب زنگ تفریش رو داشته باشیم.